Benvinguts a Música i Química. Cada dijous a les 7 de la tarda a Ràdio Gràcia, al 107.7 de la FM. Bona tarda, graciencs i gracienques i altres formes de foc d'artifici. Podríem dir que els índios tenen coca allà al Perú i que els yanquis tenen coca refrescant i que els catalans tenen la coca de Llardons i l'estupenda coca de Sant Joan, però no ho farem perquè el que toca avui, com tots sabeu, és menjar els 12 raïms i esperar que aquest segon semestre de l'any sigui millor que l'anterior. I dir-vos que, entre altres coses, estem molt contents que en el decurs de la nostra marxa pacífica que hem fet des de la parada del 87 de l'ESEPS, just davant del bingo magnífic que hi ha al costat de l'oficina de la Caixa, fins aquí a la seu de Ràdio Gràcia, no hem hagut de patir cap mena de càrrega policial. Els Mossos s'han comportat amb tota discreció. El cordó de seguretat que s'havia format en la nostra arribada no ha tingut que lamentar cap mena d'intervenció fora de to. I una altra cosa de la que ens hem d'alegrar també, o almenys jo me n'alegro, és de tenir amb nosaltres per segona vegada no consecutiva el nostre contertulià, diguéssim, transversal, el Jordi Oliveres, que no és economista. No. Per això es diu Jordi, sí. Per això no es diu Arcadi. Però que té opinions igual d'interessants. Ve com una bafada. Això és que ha de tenir el micro superalt. Però tu vés per... Presenta-te tu mateix. No, ja, home, lo important és que hem retirat tots els objectes pel camí, també, sí. Sí. Bueno, hem retirat tots els objectes. Sí. Hem requisat les botigues dels paquistanis, dels xinos, sabateries. Ara mateix no hi ha res en tot el camí que porta des de les Ceps fins a la Teixonera. No podeu trobar res pel carrer, per tant, no tindreu excusa per ser objecte de cap mena de agressió per part de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. És que són perillosos, però no ens n'adonem. No, és que el major perill és aquell que generes sense donar-te'n compte. Això ho sabem des que som petits, perquè sabem que som una bomba de rellotgeria en potència i que portem molta cosa que si no ens diuen que la portem ni ens donem compte. La ignorància no té fronteres. La ignorància no té fronteres, la ignomínia no... Bueno, o com deia, no sé qui... La feina ben feta no fa pudor. Això segurament és ja me'n recordo. Això segurament és el que pensava Felip Puig abans d'entrar a la plaça Catalunya el dia 28. Escolta una cosa, Jordi. Avui estem tu i jo sols. Sí. Bueno, sols no, perquè tenim l'altre Jordi aquí. Ojo a visor, des del control tècnic. I oído. I oído. Ara no sabia si estava parlant amb un cap de les guerrilles Tutsi. Uiuiu. Tutsi, quina gran pel·lícula, per altra banda. Quin fart de riure amb el Dustin Hoffman. Sí. Mola molt quan venen allà amb les llances. Sí. I diu, no, que soy mujer. No, soy Tutsi. Sí. Escolta una cosa, mentre pujàvem cap aquí hem estat parlant d'algunes coses, perquè anàvem dient, bueno, és dia de revetlla i tal, tampoc no portem un programa, allò que diguis, molt carregat, molt seriós, perquè sabem que just quan acabi el programa us aneu a tirar petardos com possessos i a veure Ratafia i Moscatell, per tant no anem a carregar moltes tintes, però tenim algunes coses de les que parlar. Sí. Tenim algunes coses de les que parlar, i si vosaltres teniu coses de les que parlar amb nosaltres, insisteixo, podeu trucar al 93-284-5419. Us ho agrairíem profundament. Us ho agrairíem en una profunditat que no us podeu ni arribar a imaginar. De fet, no ho imagineu mai. Nosaltres encara no ho sabem, fins que no truquin. Fins que no truqueu, no sabem fins a quina profunditat arribeu, per tant, no sabem fins a quina profunditat us ho podem agrair. Però bé, el tema és aquest. I aneu sentint cosetes de fons, que això ho ha portat el Jordi de la seva discoteca, diguéssim, sabrosona particular. Allò. Sí. Que fer-nos 5 cèntims una mica del que anirem sentint així de fondo. A veure, podem sentir-ho una mica i, bueno, i, sí, després, doncs, i després ho expliquem. Aprofitem i així, ja que el Jordi ara no mateix, se'n recorda de quin tema està sonant. El Jordi m'ho acaba de mostrar des de l'altre costat de la peixera, perquè no sabia, però aquí teniu peixera, no? Sí, aquí tenim peixera, però és tot pinso, o sigui, no hi ha res de pinso, eh? És natural. És tot natural. Doncs, tot el Veritas. Llàstima que no el sentim, però està sonant de fons a Kip Hanrahan, que és que a mi m'agrada que és una gent d'aquests que són amics tots entre ells a Nova York, que estan entre l'experimentació, però que sempre tenen una certa part com espectacular o d'accessibilitat o d'emoció a sobre. Llavors, un que m'agrada molt és el Kip Hanrahan, que fa com de productor. Ell és percussionista, però es caracteritza sobretot per produir discos on barreja molta gent. Aquestes coses que intentem fer als territoris sonors i les indigestions, ells ho fan de debò. Sí. Ells ho fan. Ells diuen, escolta, que vull fer-ho, i ho fan. I a més ho graven. I treuen discos. I són discos que no s'acaben, però sonen, sí. I llavors ell barreja molt la part més avantguardista del jazz de Nova York amb la part sabrosona que estaves dient tu, rebetllera. I llavors jo he pensat que per conciliar el rigor que us caracteritza en aquest programa i la situació del dia en què ens trobem, doncs que podia ser adient. Potser l'hauríem de deixar sentir, bueno, sí. Kip Hanrahan, perquè... Sí. Com bé deies, per sintetitzar el rigor que caracteritza aquest dia i la situació del programa... anem a sentir una mica d'equip Hanrahan. Sí, hi ha moltes aspirades. I seguim. En aquest cas, aquest que toca el piano és un pianista que jo només conec d'aquest disc, però que es veu que s'hauria d'escoltar, que es diu Don Pullen. Don Pullen. Sí, no és italià, eh? I tampoc és un restaurant hindú del barri de Gràcia. Jo aquí no sé com ha sonat, però això a casa meva sona molt bé. Sí. No, escolta, de moment ja teniu un parell de noms que anotar-vos per... Si teniu encara temps d'actualitzar la vostra... biblioteca d'iTunes, recordeu que el més fàcil, per molt lleig que sembli, és descarregueu-vos-ho. Hi ha una pàgina, si sou usuaris de PC, podeu fer servir el soulseek.com, i si sou usuaris de Mac, la versió alternativa és el SolarSeek. Són programes de peer-to-peer, especialitzats en música, descàrrega bastant ràpida, la qualitat és, bueno, la que us pugueu imaginar, i a més podeu presumir davant de les amistats dient que sou un més que està lluitant contra la llei Sinde. Mentrestant nosaltres anem comentant coses i el Jordi portava unes cròniques de... Aquest és el que acabem de fer, sí. Sí, no, i el que seguirem fent, sí. No t'ho pots ni imaginar el que t'espera avui. No, anem a parlar de coses, d'impressions i de cròniques festivaleres, ara que ja hem passat una mica aquesta rauxa dels dos primers grans atemptats a la... el sentit comú, que són el Primavera Sound i el Sonar. Va bé que aparegui alguna veu contrastada una mica que posi els punts sobre les erres. Sí. I digui alguna cosa al respecte. I, bueno, entre aquestes hem triat per la seva versemblança amb si mateix el Nando Cruz. Sí, sí, a mi el primer que em ve al cap ara mateix és ole el Nando. No... Ole el Nando. Sí, ole, ole ahí. Perquè, per exemple... La clavau. Per exemple, amb la seva crònica del Sónar al periòdico, que no sé de quin dia és, però era de després del Sónar o justet. Bé, sí, surt cada dia al periòdico, sí, sí. Ja vés a saber. I és una columneta que va a base de paràgrafs i els dos darrers paràgrafs, el penúltim, per exemple, diu el més difícil encara, diu, i dos punts. El món de la música sempre depara sorpreses. Un any veus una cosa que l'anterior hauria resultat inconcebible, però d'aquí 12 mesos et semblarà normal perquè estaràs intentant pair una cosa que acabes de veure i a la qual l'any passat no hi hauries trobat ni cap ni peus. No parlo de Mia i Janelle Monáe, artistes de veritat, de Chris Cunningham i Cyclo, aquests sí que trenquen barreres, o de Daito Manabe i aquells sensors que provocaven tics facials a partir de la música, que també, jo crec que aquests són artistes que sorprenien. Sí. Diu, em refereixo als tocadors de Sèfora ubicats al costat del Magba i on maquillaven gratis al públic. Allà estem, allà estem. Jo no ho he vist, això, però m'ho han dit. Jo vaig que és veritat, sí. Jo vaig veure, sí, o sigui, tal com entraves al Sónar, entraves per la plaça, o sigui, com si entressis al Magba, et ficaves per aquell passadís que et porta cap a la part del darrere. A la part del darrere. A la part del darrere. Home, aquestes coses sempre s'han de fer per la part del darrere. Uh-huh. I llavors et veies com unes aglomeracions i dius, què deu haver-hi aquí? Deu haver-hi DJs signant, tallers, són arquits, no? Són arquits, comença el diumenge, no sé què. I llavors veies una renglera de gent estarrufada, amb unes cadires giratòries, uns miralls d'aquests amb bombetes, unes senyoretes vestides amb shorts i camises també molt entallades de color negre, amb unes ungles que dius, home, potser la primera que hauries de passar per aquí ets tu, perquè eren unes ungles d'un tamany considerable, i fent allò, bueno, acicalando la gent. Perquè, clar, la gent en el fons, i això és una cosa que no és gens contemporània, sinó que és de fet bastant antiga, la gent va als puestos per veure i ser vist. És a dir, la música, jo crec que en el fons, i més en un festival com en el Sónar, en el qual la capacitat de discerniment sobre una cosa tan abstracta com és la música electrònica és bastant relatiu, i per tant molta gent li pot semblar més o menys el mateix el que escolta, des de que entra fins que surt. Per tant, el factor fonamental és anar allà a lluir broncejat i a fer-se una mica, bueno, amb la idea de quin és el panorama, i a fer-se una mica evident. I crec que entra dins de la lògica més evident que el primer punt en el qual hi haguessin aglomeracions fos Sèfora. Mm-hmm. Que també em van dir, és una altra manera de dir, Sèforra. Ja. No, està bé que encara ens sorprenguem una mica, inclús ens molestem elegantment per aquestes coses. Sí, home, és curiós, sí. També que el que ens sorprengui o el que ens molesti més d'un festival de música sigui una empresa de cosmètics. Home... No, perquè de fet el cosmètic el que intenta és encobrir o dissimular. Per tant, si una empresa de cosmètics que intenta dissimular el que fa és indignar, és que no està aconseguint el seu objectiu. Ja capto. M'agenollo i et beso els peus. No, no, no, després. En una altra dimensió, continua l'article, el destí ha volgut que els dos moments més àlgids de les protestes del moviment 15M coincideixin amb els dos festivals Estrella de Barcelona. Tenint en compte que l'art sol qüestionar la realitat, estranya i incomoda la sensació d'això no va amb mi que es va viure als Primavera Sound i ara al Sónar. L'ambient creatiu en aquests presumptes espais de reflexió no dista tant del d'una pròspera convenció de venedors a la immensa o la immensa festa privada a casa de l'ambaixador d'un país en flames. Aquí et deixo tu que t'esplaïs. Doncs a mi em va passar això. Sí, jo passejant pel Primavera, això sona, jo crec que aquests dies, aquestes coses que estan passant, ens agafen a tots una mica, inclús a tots, diria. I encara diré més, a tots. Sí, o a tots i a totes, que diria, sí. A Plaça Catalunya. Sí. a totes robes. Sí. Ens agafen a contrapeu, absolutament. I és cert que allò que habitualment, anant al Primavera Sound, et pot semblar normal, sabent el que està passant a fora, el que estava passant a Plaça Catalunya, generava una certa sensació d'estranyesa. Sí. De ostres, no? I a més, allà no hi havia ni rastre. No, no, era una sensació com de, senyors, vostès... Vull dir, ja poden anar dient que l'important és el que passa de portes endins aquí fora. De fet, jo vaig tenir aquesta mateixa sensació perquè el matí del 28, és a dir, el matí que va haver les càrregues, va ser el 27, oi? Això diuen els diaris. Va, però els diaris ja saps. Totes mentides. No, jo em guio, ja saps que em guio sempre per les declaracions del conseller d'Interior. Pel calendari de Canàries, sí. Doncs això, el matí del dia 27 em va arribar al mig matí, una cosa així, un correu d'un amic meu, dient-me, ja hem fet la porra del Barça-Manchester de demà. Llavors es veia una foto de la seva companya amb la samarreta aixecada i unes marques, bueno, no exageré, tamany mig pam per cada extrem de l'esquena, de moretons, de cops de porra. I llavors, clar, dius, hòstia... Uau, que fort, quina merda de país que vivim, quina merda de tot. Però llavors, a cap de 4 hores, te'n oblides i dius, ah, vaig a Primavera. Ja, vaig a fer Primavera. Vaig a, vaig a veure què fan aquests de l'Esperubú, que fa 30 anys que porten fent el mateix disco. I llavors, clar, quan surts d'allà i t'abstraeixes una mica, dius... Tornes. I dius, hòstia, hi ha com una cosa que no acaba d'encaixar, no? Dius, sí, està bé anar a veure aquesta gent, sempre queda millor el teu currículum intel·lectual dir que has anat a veure Instrucción de New Bautem que dir que has anat a veure Manà. Però no deixa de ser una mica raro que te'n vagis a un parc d'un fòrum allunyat de tot mentre a un quilòmetre escàs doncs estan passant coses que no tenen res a veure amb allò, no? I jo crec que això ho podríem fer extensiu a com almenys això que em diuen sector cultural estem vivint la cultura que molt parlar a vegades d'això de la cultura d'entreteniment i totes aquestes coses, però fins i tot la cultura més alternativa és d'entreteniment. Bueno, és que de fet jo sóc de l'opinió que el concepte de cultura és una abstracció que serveix per encobrir la resta de coses. Ahà. I o sigui, crec que això, no sé si ho vaig parlar alguna vegada, ho he escrit, ara no me'n recordo si ho he escrit o ho he dit o ho he imaginat, però així com en l'època de Marx la preponderància era de la infraestructura, que era l'economia, que condicionava la superestructura, que era la cultura, ara vivim un moment invers, és a dir, el discurs o la metàfora o el mite que es crea de la cultura, que és el que hi ha per damunt, és el que serveix d'alguna manera perquè la cosa que hi ha per sota vagi fent sense que nosaltres ens veiem gaire obligats a qüestionar-la. És a dir, necessitem unes literatures que ens van acompanyant i que ens van dient més o menys en diferents franges del dia què és el que va passant i que ens permeten digerir-les. I els festivals són una part, i aquesta ciutat ha entès d'una forma... Crec que si una cosa ha entès aquesta ciutat és el 92, perquè poques coses ha entès des del 92, però una cosa ha entès és que els festivals són extremadament útils són per permetre que passin moltes altres coses que no tenen res a veure amb el que se suposa que té a veure un festival de música, que és amb la cultura. Dit això, i mentre ho pensem, podríem sentir una mica de música. Sí, perquè se m'està escurant una gargamella. Doncs sentim això que sona, que em sembla que després d'haver sonat una estona als Talking Heads mentre ho dèiem... M'ha sigut molt greu, perquè m'hagués agradat allò de dir súbelo i que hagués sonat el Burning Down the House, però mira... Tornem al Kip Hanrahan, en aquest cas amb la veu del Jack Bruce, el de Cream, el baixista de Cream, doncs cantant a sobre. Yourself alone. in the riverbed, never in the current. Faith in gold. Faith in the window, not in the door. Faith in mathematics. Faith in the mother, never in the 9 months. Faith in glass. Faith in the love, never in the golden dice. Faith in a darker red. In yourself alone, yourself alone. Faith in yourself. In yourself alone, alone. Faith in yourself. In yourself alone, yourself alone. Faith in yourself alone. In yourself alone, self alone. Doncs no, no era Jack Bruce qui cantava en aquest cas, que sí que amb altres discos de... És que m'han deixat sol. M'ha dit que s'anava a fer un no sé què, el Sebastià, i... A veure. T'ha agradat la cançó, eh? T'ha agradat... No, a mi m'han dit que això durava 4 minuts. Per això m'esforço. No pot ser que he estat 4 minuts fora. Ets tu, que era molt llarg, això. Sí. Bueno, és que el meu encara ho era més. Bueno, doncs el no era Jack Bruce el que cantava. No, era veus com he fet bé de marxar? Era el mateix Kip Hanrahan, en aquest cas, que feia una cançó a partir d'un poema de Vallejo, es veu. Del César Vallejo, què em dius? Això mateix, sí, sí. Quin? Però en anglès, no sé. Ah. Qui diu no sé què dels pantalons. No sé. La primera. Ah, Faith in the Pants, Not in the Prick. Sí, clar. Sí. Vallejo's Folk Song. Sí, i no. Sona com a és, discoteca xunga, per això. Però si no hi eres. Eh? Però si no hi eres. No, dic el nom, això de Vallejo's... Folk Song, ja. Bueno, és el que passa quan es barregen aquestes coses. Si no, barrejar... No barregeu mai. Sí. No barregeu mai. Doncs, i hem deixat sonar tota la cançó, no us penseu. El que passa és que els títols de la cançó comencen en punts suspensius i acaben en punts suspensius. Clar. I els sons de les cançons, d'aquestes cançons en aquest disc, el Tenderness del Kip Hanrahan, comencen en punts suspensius i acaben en punts suspensius. Doncs escolta... Entrarem a l'etapa verbenera, però nosaltres seguirem ja, igual. Sí, sí, perquè nosaltres estem de verbena contínua, ja ho sabeu. Al cap i al fi, l'actualitat no deixa de ser una forma de celebrar el fet de que demà continuem vius. Que si volguéssiu trucar, o volguéssis, vaja. Sí. Sí. De fet, tu oyente, sí. Tu querida amiga, sí, que doncs, llamar... Doncs tenim un telèfon, sí. D'aquests. El 93-284-5419. Ho tornaré a dir, perquè dit així ràpid. Sí, sí, 93-284-5419. Amb el 93, si truqueu des de fora de les comarques de Barcelona. Sí, no, però no dues vegades el 93, no, sí. Només una vegada. I ara, ja que... Contestaríem, eh? Sí, perquè inclús... és que no hi ha res que ens faci més il·lusió que ens truque, que perdeu unes mil·lèsimes de segon del vostre temps en aquesta... O inclús escoltaríem, sí. En aquesta zona de verbena i ens proposeu coses, no sé. Mentrestant, el que anem a fer és, ja que estem en punts suspensius i seguim en punts suspensius, mantenim uns petits punts suspensius i entrem a l'agenda. Gràcies a Territori Sonor produeix aquest programa. Si vols saber més coses sobre les nostres activitats, visita'ns a www.gracian-territori.com. També Bé, ens pots escriure a radio@gracia-territori.com. I ara anem a veure l'agenda per la setmana. Agenda. Los artistas con agenda son demasiado previsibles. Su lógica no es de creación, sino de producción. La agenda responde a la intensificación de la vida nerviosa que Georg Simmel atribuía a los habitantes de la ciudad moderna, que ha hecho del cambio incesante, de la competitividad y de los resultados el horizonte ideológico de nuestra época. Entre los atributos del artista està el de dar a les coses el tiempo que requieren. Bé, doncs, amb aquest petit fragment, amb aquesta petita advertència signada per Josep Ramoneda, en aquell llibre Contra la indiferència de Galàxia Gutenberg, Círculo de Lectores, Cercle de Lectors, Circle of Lecturers, encetem aquesta agenda que, donat el caràcter festiu i rebetller d'aquest programa, i tenint en compte que és molt probable que de tot el que us recomanem ara, demà no us en recordeu de la meitat, us anem a recomanar coses que són de, diguéssim, d'impacte molt immediat i que intentarem que siguin allò, bueno, jingles d'agenda, diguéssim. Jingles bells. Sí. Per tant, el que hem fet en aquest cas és com si agaféssim un sampler. Hem fet un treball d'apropiacionisme d'activitats d'altra gent que no té res a veure amb nosaltres. I hem confeccionat una agenda, diguéssim, molt, molt eclèctica, molt d'acord amb els temps que corren, en els que hi ha, doncs, des de cine fins a cine, passant per música i encara més música. Ah, a vegades feu publicitat a l'agenda, vols dir? Jo colo la meva, no? Que... Ah, no, home, no. Sí, oh, sí, no. Que... Jo estic dient que anunciem el que passa. No estic dient ni qui ho organitza ni on passa. Ah, no direm qui ho organitza. No. Només us diem... Hi ha una revista que es diu Nativa, ara que hi penso. No, res. No, fa molt de temps que es va deixar de publicar. No us el creieu. Que us subscriviu, que cada setmana enviem contingut. 3w.nativa.cat. Gràcies. Subscriviu-vos, que hi ha gent molt interessant i sobretot comentaristes d'alt nivell. Sí, que escriuen tot el que diuen. Sí, exacte, és com allò, no hi ha una frontera entre l'interior i l'exterior, és a dir, tal com raja. Doncs això és, sí. Doncs avui a un lloc... Fins aquí la gent. No, que demà fan una pel·li, Demà passa una pel·li a TV3. Demà fan... No, a la Filmoteca, que l'hem d'aprofitar abans que la facin nova. Ah, bueno, és clar, que ara la passen allà al Raval, no? No, la Filmoteca jo crec que és un valor d'aquests que la UNESCO hauria de protegir tal com és ara. Sí. És un d'aquests llocs on pots anar i sentir-te com una persona normal, sí, encara. I a més està molt bé que estigui on està. Sí. Jo trobo que està molt bé, perquè aquell barri, de fet, tota aquella zona de Terradelles i tot allò, dius, home, molts edicis, tots els respectes, eh? En un no lloc, que dieu els moderns. Sí, exacte. Sí. O sigui, allà, en aquell barri de Terradelles, jo només hi havia dos llocs on havia anat, més o menys assíduament, a la meva joventut, que eren les Starlets i la Filmoteca. La Filmoteca, òbviament, hi anava abans. I després anava a les Starlets. Que, per qui no ho sàpiga, les Starlets és un lloc d'un club d'aquests del Terne amb senyorites, però que a l'època que jo anava era un d'aquests clubs que s'havia apuntat a la moda rotllo Asako i Celeste, que a partir de les 12 punxaven música indie i anaves allà, i al mateix temps que senties l'últim hit d'Elàstica, veies noies lleugeres de cascos. Doncs jo el de les Starlets no ho sé, però la Filmoteca ho dic sense cap. No, jo conec la d'ara, però sense cap ironia, per mi és un espai privilegiat precisament perquè no és... No està contaminat. No és blanc, no té tota aquesta aureola de modernitat que passa tants llocs a Barcelona. No té aquest aspecte d'espai institucional, suposo que és el que pretenen convertir la Filmoteca quan la traspassin en aquest... No, jo realment, i a més de gent que va a la Filmoteca, que aquell dia normalment va per aquella pel·lícula. Sí, sí, sí. Que també és un cosa, valor. No? Cosa que és, que és fascinant, perquè gent que vagi a veure una cosa específicament per aquella cosa i no perquè li vingui de passada o perquè no té res més a fer, és bastant sorprenent. Fes aquesta breu introducció. Demà fan Fahrenheit 451 i jo crec que és molt bona idea veure aquesta pel·lícula de ciència-ficció, que no és ciència-ficció, sinó no. Que ja és el que és. És un documental, de fet. Sí, de François Truffaut. Demà a 6:15 a la Filmoteca, que millor que llevar-se després de la sí. La revella. Home, i anar-se'n. Esperem que us... O sigui, un lloc on el sol faci mal als ulls. Jo sempre pressuposo que la gent es lleva... O sigui, la gent se'n va a dormir més tard a la revella de Cap d'Any que a la de Sant Joan. Ah. Tinc una certa tendència a pensar-ho, perquè la calor arriba un punt que t'esgota. I, home, jo crec que si us lleveu a les 4, ni que sigui, teniu temps d'anar a veure aquesta pel·li meravellosa en la que podreu veure bombers convertits en piròmens, cosa que des d'un punt de vista simbòlic en aquest país n'anem bastant farts. I només dic que està basada en una novel·la de Ray Bradbury. Sí, que és molt bon home. I millor persona. Sí. I millor persona. Bon home i millor persona. I després, per no deixar aquest touch of class que té el programa avui i sempre, suposo, doncs fan un cicle de cinema sobre les classes socials i el cinema de Gran Bretanya, que és molt interessant, amb pel·lícules com la, allò de... Aquella. Mi hermosa lavanderia, no? Com a la set, tio. O Les veus distants del Terence Davis, que són pel·lícules que val la pena veure. Ho dic amb tota la confiança. Amb tot la patxorra, eh? I l'homenatge al Domènec Font ja va ser? Aquest, això t'ho deixo tu. No, perquè tu ets el més documentat. Domènec Font era un tècnic de cine. Ara no sabria dir bé més si era la mateixa generació del Jordi Balló, però si no, molt, molt, molt proper, que va morir fa escassament un mes. I la Filmoteca de feien un homenatge. El que passa és que estic mirant les dates perquè dic, igual, si va ser fa 3 setmanes, tampoc no de seguida allò. Però pel que veig, l'homenatge a Domènec Font era un text d'homenatge al Domènec Font que era en el programa, o sigui que ja està. I ja que parlàvem de festivals, jo... aquest flyer és... Aquest flyer no, jo no li... Sí, però jo no li havia fet mai massa cas a aquest festival, però no. Aquest any sí que li tinc certa curiositat. Home, és que aquest any hi ha un cartell interessant, eh? Estem parlant del Cruïlla BCN, no sé si... Sí, perquè ens fem una idea, Cruïlla BCN va ser com el festival multiculti per excel·lència de Barcelona. Sí, i jo només per veure els Calle 13, els Public Enemy o Adeus o el Discratch. Adeus, mare de Déu, o sigui, qui se'n recordava de Adeus a aquestes alçades de la vida? O sigui, un grup noventero on te n'hi haguessin. Interessant, sí. però molt noventero, vull dir que un cop va acabar la dècada dels 90 sembla que Adeus va desaparèixer. Quan dius noventero, vols dir algo dolent? O... No, vull dir cronològicament parlant, vull dir que hi ha grups que tenen la seva franja de visibilitat i de vigència i després sembla que per una qüestió de dinàmiques històriques estiguin obligats a desaparèixer. Sí, Adeus era un d'aquests. Sí. Jo no... Jo la curiositat la tinc, igual que inclús amb els Madness, que no són noventeros, sinó no, que serien... No, Madness ja són menys que noventeros. Pues que, bueno, ja, pues que, bueno, tenim els Madness, tenim els Public Enemy i tenim el Scratch Perry. Bé, sí, la resta, els noms que estan com més en petitó, estic mirant ara això, el Joan Colomo, sí, el Pau Allvé, vale, ja està. Aquests, més o menys. Sí. Los Sticky Phantoms, Mike Makowski, etc. Uh-huh. Ah, bueno, tot això és un preàmbul del gran traca musical que protagonitzarà l'Institut de Cultura la setmana que ve a la muntanya de Montjuïc, el dissabte. Ja us en parlarem el proper dijous, perquè encara falta una mica, però que sapigueu... No ho diguis, home, no... Que a la muntanya de Montjuïc hi passaran coses la setmana que ve... I gràcies a Territori Sonor hi estarà implicada. I això que està sonant és Gotham Project. Sí. Bé. Però escolta, per què no el deixem que acabi de sonar? Vinga, va, que soni i em digués això que m'havies de dir. Amnèsia. Aquest tema jo sé que a tu t'interessa. Sí. Ah, quin deies, perdona? Amnèsia. Ah, bé. Sordera. Amnèsia. L'economia de la memòria no és simple. A menudo, el olvido es necesario para la vida. Los supervivientes de los campos de concentración nazis que fueron capaces de darse la oportunidad de volver a la vida antes de afrontar el ejercicio de la memoria, como Jorge Semprún cuenta en La escritura o la vida, sobrevivieron. Los que emprendieron el ejercicio de la memoria sin darse un tiempo de amnesia voluntaria no lo pudieron soportar, como Primo Levi o Jean Améry. Este principio de siglo vive el malestar de demasiadas amnesias acumuladas. Hay exceso de duelos pendientes. La amnesia solo es sana si sirve para preparar una mejor emergencia de la memoria. De lo contrario, se cronifica como patología colectiva. Què m'havies de dir d'això? Home, d'això no t'havia dit res perquè no sabia què anaves a dir. No, home, a veure... No te'n recordes. Perdó, qui? Com? Pues vaig, ara vinc, eh? No, a veure... No, jo no havia dit res d'això. Què estàs dient? No, tu! No, home, no, a veure, intentem posar les coses en ordre. Això que estem llegint, que hem llegit abans i que seguim llegint ara, són aquests... és una part d'un llibre del Josep Ramoneda que es diu Contra la indiferència, La galàxia Gutenberg Circle of Lectors. Ramoneda, bueno, ja sabeu, no és precisament un advenedizo ni un d'aquests, dius, pensadors emergentes, rotllo generació nocilla, no. No és un Fernández Porta. Ara ho has dit. La qual cosa, doncs, bueno, permet que hi hagin certes disquisicions amb un pòsit que les fa més o menys versemblants, i de moment n'hem llegit dues per estricte ordre alfabètic i cronològic. Sí, m'ho has tret de la punta de... Bueno, això, deixem-ho. No, per estricte ordre alfabètic, per una qüestió simple, perquè una, o sigui, les dues eren As, jo he començat per AG, que era agenda, ella ha seguit després per AN, que era amnèsia, però a més per estricte ordre cronològic, perquè ha vingut una i després ha vingut l'altra. Ahà. No sé, a veure, és la meva aproximació al tema, eh? Diguéssim. Sí. No, jo em referia a què m'havies de dir del que acaba de sonar de Gotham Project i de Chunga Revenge. Sí. Ah, no, bueno... És que t'ha agafat l'amnèsia i no te'n recordaves. No, però això ho estava dient fora de micro. No, que era un tema que m'agrada molt. Sí, no, el que jo estava dient era que el disc original, el primer disc de Gotham Project, el Chunga Revenge, apareix com un tema sol, i això que he pogut sentir com una mena de remescla, que agafava el tema, el desprenia, el tornava a agafar, etc. Però bueno, ja és això la remescla, no? En certa manera, o sigui que... Que alhora el tema, com diria el Nubla, ja és una remescla... Que... Alhora el tema ja és una remescla del famós tema de Frank Zappa, de Chunga Revenge. Bueno, de fet, crec que en el disco de Gotham Project no es diu Chunga Revenge, sinó La venganza de Chunga. Com a bona reivindicació llatina del grup, ja que, com sabeu, és un grup d'argentins. I, pels que no ho sabeu, Gotham és una paraula que prové del lunfardo, que és un dialecte específic de l'argentí, o sigui, dels hispanoparlants d'Argentina, que consisteix en parlar i, invertint o canviant l'ordre de les síl·labes. Ah. Per tant, Gotham és tango. Ah. I l'unfardo es basa en aquest principi, és a dir, pots trobar-te amb els tangueros habituals, són uns grans lunfarderos perquè acostumen a improvisar, i una de les seves virtuts és això, és poder parlar canviant l'ordre de les síl·labes. Per tant, Gotham Project, en el fons, és Tango Project. I jo que no me'n vull anar d'aquí sense aprendre tres coses noves, sí. Sobre Chunga, què ens pots dir? Sobre Chunga? No puc dir res. El tema, tothom que em coneix sap que tot el tema de l'efervescència i el vulcanisme setentero, més enllà de les coses més austeres, és un territori que pertany exclusivament a Roger Trofe. El dia que vengui ell et podrà fer un panegíric al voltant de la figura de Frank Zappa. Jo lamento molt dir-ho ara, des d'aquesta palestra que proporciona la ràdio, jo no puc. Em carrega molt. Bueno, són coses de barroquismes, tenim un concepte de barroquisme diferent, ell i jo. Jo com a nouvingut no puc dir més que deixem sonar una miqueta la música després de dir això. Sí, digue'ns què és el que estem sentint ara. Ara us ho diré. És el president de Síria. Primer ho sentim i després ho diem. Primer ho sentim i després ho diem. عايشين يا اللي غرستها صديت عليها العين انا ما جبته من راس العين يا وعامين والقبائل تخدم فيها يا وعامين والقبائل تخدم فيها Doncs així són les meves festes, Sebastià. Sí. Això és el més que puc més, arribar, eh? No? Home, sí. Home, a veure, més d'un pagaria per trobar-se desubicat una rotlla de Sant Joan, picar un timbre, pujar i entrar en un pis il·luminat de forma ombrívola i sentir aquesta música de fons i al final de tot, des de la cuina, sentir la veu del Jordi Oliveres dient què vols prendre? Sí. Que això és un dels somnis de la majoria Tinc aigua i Coca-Cola, sí, sí, sí. Escolta, què és això que estem sentint? Es diu Cheika Rimiti, és una senyora gran, és una... Era una senyora, eh? Hòstia, no fotis. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Un timbre de veu poc... bastant neutre, de fet, diria. És bastant difícil saber si és un home o una dona. En la meva ignorància infinita no estic segura si està viva encara o no, perquè és molt gran, aquesta senyora. Sí que... I el disc en el que l'estem escoltant és un disc una mica especial perquè són una mena de remescles fetes... estem escoltant dos discos, un es diu Future World Funk i l'altre es diu The Shrine Afro Digital i són els discos que jo m'emporto quan toca fer festa perquè és el màxim de folclorisme que puc suportar. Sí. No és veritat, això era abans, això era abans, ara puc anar molt més lluny encara. Ai, me'n recordo quan era petit, bueno, quan era petit no, quan era jove i anava a una festa i t'afanyaves una setmana abans a fer les típiques cintes recopilatòries, allò amb els temes del moment perquè tothom se sentís com si estés anant a la saco i ballar. Ara clar, ara amb l'iTunes tot això es perd perquè tens... Jo ara, l'altre ho vaig comptar, tinc 43 dies de música. Sí. A l'iTunes. El que passa és que sí. L'iTunes és intel·ligent si li fos l'aleatori, no? Sí, té la seva gràcia. Sí, el que passa és que jo no sospito tant de l'intel·ligència de l'iTunes com de la receptivitat del públic. Ah, sí. Perquè, home, clar, si li poso aleatori i de repent d'un tema de Roxy Music em passa a una sinfonia de Xenakis, a una rebella de Sant Joan, home, clar, si ho poso aleatori pot saltar allò. No creguis que ho fa tant això. Què vols dir? Que pensa per mi. Pensa una mica. Pensa per mi. El Genius. Hi ha un algoritme allà que... És el Genius, no? Aquella que cosa, fa cançons de 3 en 3, fixeu-vos-hi. Aquell logo radioactiu que et surt al costat. Tu fixa't i veuràs com fa cançons de 3 en 3, no, per exemple. Dius, un cop passada la tercera, que llavors des de... Llavors canvia d'onda. Canvia d'onda. Llavors passa a Xenakis, sí. Ah, hòsties, veus? Més o menys. Això és molt clàssic. clar, a mi m'agrada triar a mi les meves coses i clar, quan em diu, quina vostè que jo haga? No, dic, no, ja me la vull jo. A mi no m'ho barregis. Bueno, escolta, aquests dos discos que també hem de dir, i això és una cosa que crec que s'ha de reivindicar de tant en tant, comprats a Andorra. Jo no he entès perquè volies que ho digués, però sí. Perquè és una cosa que a mi sempre m'havia fet gràcia, allò d'anar a comprar coses a Andorra, perquè semblava que, era, que aquí no existien. Però bueno, podeu continuar anant a comprar discos a Andorra, perquè segurament encara se'n venen discos a Andorra. Doncs sí, efectivament, sí, els vaig comprar a Andorra i a més de sobre vaig quedar content. No? Crec que vaig fer una bona compra. Andorra, l'escapada. Doncs escolta, a veure, què ens queden? Ens queden dos minutets escassos, no, Jordi? Sí. Ens queden... Ara per si podem dir el que vulguem, doncs, en aquests moments. Ah, sí, bueno, sí, anem fent. Escolta una cosa, m'hagués agradat fer un programa de més contingut polític, però no m'ha sortit. Ja. Yeah. O sigui, jo venia amb una carpeta plena de temes, sobre, jo què sé, però... Bueno, ja saps. Jo també venia amb aquesta il·lusió i... Però és que, en el fons, ens estem destapant com uns dilatants, ociosos, burgesos, penya que no té cap mena de reformistes. Reformistes, això. Aquesta paraula m'agrada molt. Això de reformista m'agrada molt. No, tu, sí. Sí, però sí. M'agrada molt la paraula. Sí. Sí, perquè em sona com a restaurador, una cosa... Mm-hmm. No. Saps? Com si l'únic que volguéssim és treure llustre a mobles vells. És gairebé els més radicals que podem ser a hores d'ara. Sí, bueno, sí. Aviam, el més radical segurament seria anar-se'n a viure, a empadonar-se a Sant Sebastià ara i viure d'un hosti, tal com estan les coses. Sí. No? Bueno. Bildu, una gran banda que, no sé, ara no sé si toca el mercat de música viva de Vic aquest any o no, però escolta una cosa, aquesta disbauxa desconceptual que estem patint, crec que l'hauríem de rematar amb un tema, i així ja us deixem tranquils, aneu preparant els vostres patatos, recordeu les instruccions, les normes bàsiques de seguretat i de prudència a l'hora d'encendre petardos. La més important, que la vaig sentir l'altre dia a la ràdio i em va semblar crucial: no encengueu un petardo a menys de dos dits de la vostra cara. Això ho vaig sentir l'altre dia, dic, home, està bé. I de fet jo ara m'aniré a casa a tancar les finestres i a posar el gat a dins de casa, perquè la meva senyora m'ha dit: tanca el gat, tanca les finestres, no fos cas que entrés un petardo, incendies la casa i ens quedéssim sense gat i sense casa. O sigui que us ho transmeto. Viviu aquest solstici amb prudència. I com bé vaig dir ahir, i és una frase que em sembla que va quedar prou bé, viviu bé, viviu amb prudència el dia de demà, perquè si no, no hi haurà cap manera que pugueu recuperar el dia d'avui. Jo volia dir que... I agrair al Jordi, evidentment, la seva entusiasta, voluntària i gratuïta presència. No, jo no volia agrair la meva presència, sinó m'agrada molt venir per segona vegada. I tant, No, en veritat no. No, ha estat bé això. I ja estem escoltant l'únic tema que no sé de què va del Future World, Future World Funk, que és d'un tal Kerry Chaos 6.2.23 Chandler. Això no és el número de referència del disco? No. No, però això vol dir... Kerry Chaos 6 minuts 23 segons Chandler. Això, sí. Ah, que sí. Ho has dit 6.2.23 semblava... Ja, tot i que aquí al costat diu 6.30, però deu ser això que tu dius, sí. No, i els 7 segons finals deuen ser com els bonus tracks, allò, que hi ha alguna coletilla sorpresa o alguna cosa així. Doncs adeu i gràcies. Bueno, escolta, nosaltres no ens quedem més coletilla sorpresa. L'única coletilla sorpresa que ens queda és dir-vos que la setmana que ve hi haurà programa, per tant no hi ha cap sorpresa, però per nosaltres és una alegria que en continuï havent-hi. La setmana que ve, si tot va bé, tindrem el Simo Calvo i el Víctor Nubla i més gent, i si no, doncs escolta, jo què sé, portem el Tricicle o gent així, o el Carles Santos. El Jordi no el portem la setmana que ve perquè l'hem d'anar cuidant, i avui ja li he passat una graella de dijous en els quals... No, ja m'han dit, m'han dit, segons com ho facis tornes sí. O no, sí. Sí, ara veurem una mica la reacció de la gent quan baixem al carrer, a veure quina és la seva disposició, però que sapigueu que no és l'última vegada que el sentireu, ni molt menys. Molt bona tarda a tothom. No prengueu mal, prengueu foc. Fins la setmana que ve. Adéu-siau. Adéu-siau.